dönüş yok o yıllara. Bil ki sana bu son veda. Yürekli olmadan, meydan okumadan yaşanmaz aşk. Yanlış zaman, yanlış insan, tutunmak imkansız. Bıktım yamalı sevdalardan. Yanlış bahar, kış güneşi. Yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni. Hasret bana göre değil, özlemin içimde yine seni büyütür. Azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içimde yine seni büyütür. Oh, dönüş yok o yıllara. Bil ki sana bu son veda. Yürekli olmadan, meydan okumadan yaşanmaz aşk. Yanlış zaman, yanlış insan, tutunmak imkansız. Bıktım yamalı sevdalardan. Yanlış bahar, kış güneşi. Yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni. Kıyamete kadar kapattım kalbimi. Azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana coşar.